mă iubești, dacă mă iubești, de ce să mă părăsești? Știi foarte bine cât de grea e despărțirea. Știi foarte bine ce preț mare are iubirea. Spune-mi, vrei ca fericirea ta să fie iubirea mea? Să vrei o amintire să amăgească inima? Stau și mă gândesc, mă uit mereu la tine. Zic că nebunesc dacă nu-ți pasă de mine. O, Doamne, cât aș vrea să fii numai a mea. O, Doamne, cât aș vrea să nu te pot uita. Aș vrea să-mi spui, să spui că mă iubești. Cu lacrimi în ochi mie să-mi rostești. Că niciodată în viață nu ai să mă părăsești. Vino și spune că mă iubești. Nu te lăsa purtat de ura gândului nebun. Sunt nebun, nebun după tine spun. Dragostea mea pentru tine nu e bun. Concret, mai concret, nu sunt perfect. Te iubesc acum în mod direct. Vreau cum să fii, să fii a mea. Nu vor renunța la dragostea ta. Te iubesc, îți jur credință. Singurul martor meu este Dumnezeu. Am să-ți dau ca drept recunoștință. Cheia iubirii de la sufletul meu. Nu uita cât de mult însemn pentru mine. Știu unica și poate ultima iubire. Nu vreau să cred că am să te pierd. Și nu voi avea în cine să mai cred.